Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 30 marca, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. O wolności, o nauczycielach i o Unii Europejskiej politycy PiSu, PO i PSL-u przekonywali do siebie wyborców podczas konwencji. Duży pożar w sortowni odpadów komunalnych w Jastrzębiu-Zdroju. Z ogniem walczyli strażacy z kilku śląskich miast. Ruszyła jedna z największych atrakcji Bieszczad. Na tory wyjechały drezyny rowerowe. Na niespełna dwa miesiące przed wyborami do Europarlamentu trzy partie zorganizowały dziś konwencję. Prawo i Sprawiedliwość w Gdańsku, Platforma Obywatelska we Wrocławiu, a ludowcy zebrali się w Warszawie. Politycy PiSu mówili o wolności, działacze PO obiecywali podwyżki nauczycielom, a ludowcy zadeklarowali, że wpiszą do konstytucji nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Relacja Sylwii Białek. Polska pozostanie wyspą wolności, podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński i dodał, że od dziś podstawą programu wyborczego jego partii będzie Piątka Plus. Obok ogłoszonych w ostatnich tygodniach postulatów także ten dotyczący wolności. 500+, zwolnienie od podatku, infrastruktura, rozbudowa komunikacji to 5, a plus to wolność. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiedział we Wrocławiu wniosek o wotum nieufności dla szefowej resortu edukacji. Rozliczymy minister Zalewską ze zniszczenia polskiej szkoły. Polskie Stronnictwo Ludowe chce wpisania członkostwa Polski w Unii Europejskiej do konstytucji. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że w ten sposób jego ugrupowanie chce zapobiec ewentualnemu polexitowi. Zgłosimy projekt w najbliższym tygodniu i będziemy zbierać pod nim podpis. I to będzie dla was test waszej wiarygodności, prawdomówności i waszych intencji. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Sylwia Białek, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne tematy. Ponad 70 strażaków z kilku śląskich miast walczyło z pożarem w sortowni odpadów komunalnych w Jastrzębiu-Zdroju. Ogień objął powierzchnię ponad 1000 m2. Słup gęstego dymu widoczny był z wielu kilometrów. Płonęły przygotowane do sortowania śmieci ułożone w pryzmy wysokie na 8 metrów. Nie było zagrożenia dla mieszkańców i okolicznych zabudowań. Na początku marca w innej części Jastrzębia-Zdroju płonęło wysypisko śmieci. Wtedy walczyło z nim ponad 100 strażaków. Prawie 34 tysiące ludzi wyszło dziś na ulice Francji. To są najnowsze dane tamtejszego MSW. Według organizatorów w protestach żółtych kamizelek uczestniczyło ponad 100 tysięcy osób. To już 20 sobota z rzędu, gdy Francuzi w ten sposób sprzeciwiają się polityce gospodarczej i społecznej rządu i prezydenta. Władze, bojąc się burt, wprowadziły wiele zakazów. Z Paryża Marek Brzeziński. Obawy związane z możliwością zamieszek i starć sprawiły, że w 27 miastach lokalne władze wydały całkowity zakaz organizowania demonstracji. Stołeczna prefektura zakazem objęła pola elizejskie i okolice Łuku Triumfalnego. Ze względu na wzmocnione w Paryżu oddziały policji i żandarmerii istnieją obawy, że chuligani przeniosą się w inne rejony kraju. Najwięcej obaw mają władze Bordeaux. Mer zaapelował do mieszkańców, aby nie wychodzili z domów, a do właścicieli sklepów i restauracji, by zabezpieczyli swoje lokale. Żółte kamizelki od listopada ubiegłego roku wysuwają te same żądania: zapewnienia sprawiedliwości społecznej i rozpisanie referendum obywatelskiego, przede wszystkim w sprawach ekonomiczno-finansowych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się w Bieszczady. Po zimowej przerwie na tory wróciły drezyny rowerowe. Można wypożyczać i w ten sposób podziwiać piękno tej części Polski. Turystów przyjmuje już główna stacja w Uchercach Mineralnych, informuje inicjator projektu Janusz Demkowicz. Teraz trzesną wiosną wyłącznie weekendowo. Od połowy kwietnia rozpoczniemy regularne kursy codziennie w naszej stacji macierzystej w Uchercach Mineralnych. Stacja w Ustrzykach Dolnych rozpocznie działalność końcem czerwca. Drezyny to jedyny sposób, żeby dotrzeć w niektóre miejsca Bieszczad, bo na przykład linia kolejowa z Zagórza do granicy z Ukrainą od dawna nie jest użytkowana przez PKP. Od kilkunastu lat pociąg nie jeździ i drezyny rowerowe są takim podmiotem, który sprawia, że te tory są cały czas utrzymywane, bo są wycinane krzaki, są pryskane, także dzięki drezynom rowerowym ta linia żyje. Mało czteroosobowe drezyny napędzane są siłą mięśni dwóch spośród pasażerów. Cieszą się dużą popularnością, były wiele razy nagradzane, uzyskując między innymi tytuł najlepszego produktu turystycznego w kraju. 4,5 minuty po 23 w Trójce wiadomości sportowe. i w studiu Mateusz Fusiarz. Kibice kolejorza liczyli na przełamanie, a to nie przyszło. Lech po bezbarwnym meczu zremisował 0-0 z Koroną. Ponadto Arka przegrała 0-2 ze Śląskiem, a Miedź 0-2 z Zagłębiem Sosnowiec. To w Ekstraklasie. Co za granicą? Bez kolejnego gola w Serie A piątka. Milan przegrał 0-1 z Sampdorią. W Bundeslidze 19 trafienie Lewandowskiego, ale tylko remis Bayernu z Freiburgiem 1-1. Dwie bramki zdobył za to Kamil Grosicki, a Hal wygrało 2-0 z Ipswich. To na zapleczu Premier League. Premier League, z którego już wiemy, że spadnie Huddersfield. PGE Vive Kielce gra dalej w Lidze Mistrzów. Mistrzowie Polski po remisie w Zaporożu pokonali w rewanżu Motor 34-29 i awansowali do najlepszej ósemki. Ale nie tylko w Kielcach świętują. W Tychach hokejowy GKS dokonał dziś rzeczy niebywałej. Mistrzowie Polski rozbili w decydującym 7 meczu pod Hale Nowy Targ 7-1 i awansowali do finału Ekstraligi. Filip Komorski. Mistrzostwo zdobywa ta drużyna najmocniejsza, która jest najsilniejsza. To jest hokejowy playoff. Tutaj najwytwarsi wygrają. Ciężko jest cokolwiek wróżyć. Musimy się spiąć i wyczyścić to, co już było. Idziemy do finału z czystą głową. W finale GKS zagra z Krakowią. A my znamy już trzech półfinalistów siatkarskiej Plus Ligi. Do Zaksy i Oniko dołączył Jastrzębski Węgiel. W pierwszym meczu Jastrzębianie wygrali 3-2 z PGS Krą, przez co rewanż zapowiadał się emocjonująco. Tymczasem mistrz Polski przegrał w Bełchatowie 0-3. Dawid Konarski. Cieszymy się z tego, że mentalnie, fizycznie weszliśmy w to spotkanie bardzo fajnie. Przez ani jeden moment gdzieś nie byliśmy tutaj zachwiani, cały czas szliśmy jak taki taran do przodu. Zagraliśmy bardzo dobry mecz, myślę, że najlepszy w tym sezonie. Znakomity tydzień za Jastrzębskim Węglem. Ostatnie dni świetnie wspominać będzie też Ashleigh Barty. Australijka chyba dość nieoczekiwanie wygrała tenisowy Miami Open. W turnieju pokonała Kiki Bertens i Petrę Kwitową. Dziś w finale ograła Karolinę Pliszkową 7-6, 6-3. Jutro w finale panów John Isner zagra z Rogerem Federerem. I jeszcze chwila z motorsportem. Jutro po południu druga runda Formuły 1. Nie ma co raczej liczyć na dobry występ Roberta Kubicy, bo w kwalifikacjach był ostatni. Za to możemy się nastawić na ciekawą walkę z przodu, bo świetnie na torze w Bahrajnie czuje się najlepszy dziś Leclerc z Ferrari. A to w ogóle dość specyficzny tor, o czym opowie Gosia Ardest, od kilku dni kierowca Formuły 3. To ogromne lotnisko, nowy obiekt z potężnymi strefami bezpieczeństwa. Ma dużo ciekawych elementów. Dwie monstrualnie długie, proste, szybkie łuki, środkową sekcję zakrętów taką lewo, prawo, lewo. Bardzo charakterystyczne hamowanie, takie długie po lewym łuku. Tam połączenie hamowania i skręcania bez wpadania w jakieś niepotrzebne bloki też będzie nie lada osiągnięciem. I na koniec rajdy WRC. Belg Thierry Neuville prowadzi po drugim dniu rajdu Korsyki. 14 w WRC, a 4 w WRC 2 jest Kajetan Kajetanowicz. Najdłuższy dzień za nami. Musieliśmy zmieniać koła na odcinku specjalnym. Oprócz koła trudności z samochodem, ale to takie pierwsze koty za płoty. Postaramy się pojechać jak najlepiej na tych dwóch ostatnich odcinkach rajdu. Mam nadzieję, że będziecie trzymać za nas kciuki. I to tyle sportu na dziś. Wracamy jutro w trzeciej stronie medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem możliwe słabe opady deszczu, a lokalnie, zwłaszcza na południu i na południowym wschodzie, mgły. Od 1 do 7 stopni w większości regionów, chłodniej tylko na Podkarpaciu, w miejscowościach podgórskich do minus 2. Jutro i słońce, i chmury, miejscami przelotne opady deszczu. Na wybrzeżu będzie najchłodniej, 6-8, w centrum około 13, na południowym zachodzie do 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kilka dni temu Teatr Powszechny w Warszawie pokazał spektakl według Mein Kampf Adolfa Hitlera. To kolejna w ostatnich latach opowieść o przywódcy III Rzeszy. Jak to możliwe, że zbrodniarz stał się gwiazdą popkultury? Czy nie jesteśmy niebezpiecznie blisko stanu, który można by prowokacyjnie nazwać Adolf Hitler Superstar? Gośćmi programu Kwestia Kultury będą publicyści Grzegorz Brzozowicz, Jacek Kopciński i Robert Ziembiński. Zapraszam w niedzielę tuż po 20. Mariusz Cieślik. Autopromocja. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Pierwszą część dzisiejszego programu chciałbym poświęcić muzykowi, który niedawno nas opuścił, kanadyjskiemu gitarzyście nazwiskiem Ed Bigert. Był u nas stosunkowo mało rozpoznany, tylko niektórzy koneserzy się nim zachwycali, a było rzeczywiście czym, ponieważ to był gigant. Posiadał nieprawdopodobną technikę, której nigdy starał się nie nadużywać, natomiast wykorzystywał ją, aby grać rzeczy czasami bardzo trudne, natomiast bardzo precyzyjnie i bardzo przejrzyście. Zawsze trzymał się rodzinnej Kanady, nie lubił jeździć po świecie, no i zacznijmy może od takiego dziwnego duetu. Buzonista wentylowy nazwiskiem Rob McConnell to również Kanadyjczyk i tylko w dwójeczkę panowie grają utwór z najdawniejszych nowoorleańskich czasów, ale oczywiście w znacznie nowocześniejszej wersji. Royal Garden Blues. Thank you. Royal Garden Blues, Rob McConnell puzon wentylowy i Ed Bickert gitara. Za zniekształcenia na płycie bardzo Państwa przepraszam, no ale chyba warto mimo wszystko było posłuchać. A skoro wspomnieliśmy również Roba McConnella, to należy sobie także przypomnieć, że przez długie lata prowadził on jeden z najwspanialszych big bandów świata, całkowicie kanadyjski. No i w tym big bandzie oczywiście miejsce gitarzysty miał zagwarantowane raz na zawsze Ed Bickert. Posłuchajmy jednego z nagrań tej kapeli, która zwała się The Boss Brass, a będzie to kompozycja Horace Silvera Strolling. Thank you. Rob McConnell i jego Boss Brass Orkiestra, całkowicie kanadyjska, solo na gitarze Ed Bickert. W tej chwili jednak pożegnajmy już Kanadę, udajemy się tuż obok do Stanów Zjednoczonych, gdzie co nieco wcześniej swoją płytę przygotowywał saksofonista Paul Desmond. Jak wiemy, to był muzyk bardzo specyficzny. Lubił bardzo przejrzyste konstrukcje, takie, w których nic by nigdy nie zgrzytnęło, i bardzo pieczołowicie sobie dobierał skład właśnie na tę płytę. A więc za perkusją Connie Kay. Na kontrabasie Ron Carter, a na gitarze oczywiście Ed Bickert, co wywołało wówczas pewne zdziwienie, ale jeśli posłuchamy tej muzyczki, to była to bardzo uzasadniona decyzja. Thank you. Standard Mercera i Kerna I'm Old Fashioned, a grali Paul Desmond, saksofon alt, Ed Bickert, gitara, Ron Carter, kontrabas i Connie Kay, perkusja. I tyle miałbym dla Państwa dzisiaj na temat Ediego Bickerta, aczkolwiek starajmy się o nim nie zapomnieć, a ja również postaram się od czasu do czasu przypominać jego najwspanialsze nagrania, których niestety już więcej nie będzie. Przechodzimy natomiast w tej chwili do stosiku z nadesłanymi płytowymi nowościami z naszego kraju, a kilka z nich jest naprawdę fascynujących. Z gitarą się jednak nie żegnamy. Oto pierwsza płytka, która jest dla mnie wspaniałą satysfakcją i wielką uciechą, ponieważ firmowana jest przez Jacka Niedzielę Meyrę. Nazywa się Burl House. Jacek Niedziela był przecież moim nadwornym basistą przez długie, długie lata. Potem nieoczekiwanie przerwał karierę, no i wraca w tej chwili na scenę. Bardzo dobrze, ponieważ tego rodzaju muzycy nie powinni się absolutnie marnować. Ale wraca nie w roli basisty, a w roli gitarzysty. Zawsze fascynowała go muzyka gdzieś z rejonów mainstreamu czy jakiegoś takiego środka jazzu. Nie przepadał chyba nigdy za awangardą i taka jest ta jego płyta. Zresztą doskonały skład muzyków, bo poza Jackiem Niedzielą Meyrą na gitarze gra tu Kajetan Galas na organach Hammonda, a dla mnie to już jest absolutny sygnał, że będzie bardzo jazzowo. Natomiast na perkusji dzielą się tu na przemian Łukasz Żyta i Grzegorz Pałka. Chyba ten ostatni akurat gra w utwórku, który w tej chwili postaramy się posłuchać uważnie. Oczywiście, jak sama nazwa płyty wskazuje, Burl House. To się wywodzi od Kenny Burrella, gitarzysty, który był zawsze wzorem dla Jacka Niedzieli. Thank you.

Jacek Niedziela-Mejra i jego płyta zatytułowana Burrellhaus. Jacek Niedziela tym razem na gitarze przy organach Hammonda Kajetan Galas, a na perkusji a to Grzegorz Pałka, a to Łukasz Żyta. Polecam wszystkim Państwu bardzo gorąco, jeśli lubicie taką muzykę. No a Jacku, tak dalej trzymać i nie robić więcej przerw w życiorysie. Kolejne płyty, właściwie mam już tylko dwie płyty, są pod wieloma względami bardzo do siebie podobne. Przede wszystkim oboma rządzą wokalistki. Aczkolwiek ta jedna to właściwie chyba debiutantka, a ta druga to już wyga na scenie, znakomita wyjadaczka. Obie płyty są bardzo miłe w słuchaniu i to jest uwaga nie tylko dla jazzmenów, ale też i obie mają swoje ambicje, z których nie rezygnują. Obydwie wreszcie mają świetną oprawę muzyczną. To nie jest taki jakiś recitalik z triem czy z kwartetem, tylko tam są wszelkie potrzebne do tego dodatki, jeśli nie orkiestry, to przynajmniej cała kupa różnych instrumentów. Zacznijmy może wobec tego od debiutantki, czyli Ania Michałowska. W podstawowym składzie grają Jakub Kotynia i Michał Iwanek, stosownie gitara, fortepian, sekcja rytmiczna z dawna sprawdzona, czyli Michał Kapczuk, kontrabas, Sebastian Kuchczyński, perkusja. Ale do tego mamy oczywiście jeszcze różne dodatkowe instrumenty, jak wspomniałem, a nawet i chórki. Proponuję Państwu dwie piosenki, żeby było sprawiedliwie, ta pierwsza po polsku, ta druga po angielsku. Dzieciństwa znany ścieżki ślad w krajobrazie, za którym już nikt nas nie znajdzie. Obraz ten zapamiętaj, byś znaleźć mnie mógł. W mych snach ja będę czekać. Lubisz mych snów pejzaże, gdy wiodą. Naszych snów pejzaże. Ever since you came, my life has greatly changed. I should let you know, even though you grow, you will never ever stop to be my little girl. Should anybody ever then say a hurtful word to you? Should anybody ever be the reason for your feeling blue? I'll be there for you to fall into my arms, but I'm aware there'll be a day we would take our separate ways. If you have a dream, not exactly good, I will wake you up and put you in a gentle mood. I will take you in, you'll be counting sheep. No more angelic look, then you are your sleep. Should anybody ever then say a hurtful word to you? Should anybody ever be the reason for your feeling blue? I'll be there for you to fall into my arms, but I'm aware there'll be a day when we will take our separate ways. I'll be trying really hard so no one ever breaks your heart, but love's a To była Ania Michałowska i jej płyta zatytułowana Snów pejzaże. Debiut, ale chyba zgodzicie się ze mną, że wielce obiecujący. A poza tym na pewno zauważyliście, że jeśli wokaliście czy wokalistce towarzyszy coś więcej niż tylko trio i kwartet, to ta muzyka jak gdyby nabiera zupełnie innego wymiaru, większego rozmachu i mamy do niej skądinąd większe zaufanie. No to teraz będziemy mieli spółkę na bogato. Kolejna płyta jest dziełem Krystyny Stańko. Nazywa się Aquarius. Jak zwykle towarzyszy jej cała orkiestra Symfonia Viva, przepięknie zaaranżowana od góry do dołu przez Krzysztofa Herdzina. Sekcja Cezary Konrad, Piotr Lemańczyk, ale do tego mnóstwo wspaniałych solistów. Dominik Bukowski, niesamowity Mateusz Smoczyński, Marcin Wądołowski na gitarze. No, tu naprawdę będzie czego słuchać. W związku z powyższym ja już się z Państwem będę żegnał na zapas i z Krystyną Stańko zostawiam Was aż do końca niniejszego programu, a za tydzień zapraszam albo do radia, albo też na żywy koncert, który mam zamiar odbyć w Zielonej Górze, w tak zwanej piekarni Cichej Kobiety, gdzie nawiasem mówiąc szykuje się większa impreza o specjalnym rozmachu. Ale o tym wszystkim jeszcze sobie pogadamy, jak wrócę z tych wszystkich objazdów, natomiast dziś żegnam się już na zapas. Przypominam, zostawiam Was z Krystyną Stańko, wspaniałą i wspaniale muzycznie oprawioną. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Much love to this love, it was the world to me. Once I cried at the thought I was foolish and proud and let you say goodbye. Then one day, from my infinite sadness, you came. Brought me love again. Now I know that no matter whatever befalls, I'll never let you go. I will hold you close and make you stay, because love is the saddest thing when it goes. Because love is the saddest thing when it goes away. Thank you.